بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة في أصول السنة، قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا. katika baadhi ya nusakh kuna ziada dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd wa mithlu إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقى، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. tukiendelea na darasa yetu katika itikadi kupitia risala hii adhima usul sunna لإمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. katika darasa ya jana alielezea رحمه الله تعالى مسألة النفاق، مسألة ينافق، نتكون كوانب النفاق على نوعين. ينافق ونقوانا katika سمبل مبيلي. النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. منافقي وكيتكادي تكول زي جانا نونافقي وكعمل. ولونافقي وكيتكادي تكون كوانب مونيه كسفيكا نونافقي هو basi unamtoa katika milla, yukhrijuhu an millati alislam, unamtoa unafiki huo kiitikadi katika milla ya Uislamu, nao ni kudhihirisha Uislamu na kuficha katika moyo ukafiri. Tukaeleza hapo aina ya pili ya nifaq ni nifaqi ya kiamali, na aina hii ya pili haimtoi mtu katika Uislamu, na maana yake ni kusifika na baadhi ya sifatul munafiqin pamoja na kubakia asli ya imani katika moyo, ikawa mtu anajitabia tabia vya kinafiki kama vile ilivyotajwa katika hadithi. Ni mtu akisema anadanganya, ni mtu wa khiana anapoaminiwa, ni mtu wa fujur katika khusuma na mfano wa haya, ikawa ana tabia kama hizi, lakini katika moyo wake pana asli ya imani imebakia, huyu ni munafiki gani? Ni munafiki wa kiamali. Ahlu sunna wal jamaa hawamkufurishi huyu, lakini ni mtu muovu fasikun, wa huwa min almuwahidin. Naam. Sasa alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala alipoutaja unafiki huu wa aina ya pili, unafiki wa kiamali, kwa kuleta hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun man kunna fihi, na katika baadhi ya alfaz imekuja arba'un, hadithu muttafaqun alayhi, si ndio? Min hadithi Abdullah bin Amr, akaitaja Imam Ahmad hadithi hii kwa kusema wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Mambo matatu, man yule ambaye kunna fihi, yatakusanyika mambo hayo kwake, fahuwa munafiqun, naye huyo ni mnafiq. Alimamu Ahmad alipoitaja hadithi akasema hadha ala taghlidhi, na hadithi hii imekuja juu ya makemeo, ndio maana yake hadha ala taghlidhi, ay hadha alhadithu jaa ala taghlidh, hadha ala taghlidhi, hadithi hii imekuja juu ya makemeo, ay kharaja makhraj alwa'id, imetoka mtoko wa kukemea. Kwa maana unafiki hapo sio ule mkubwa, ameitwa ni munafiki ili akemewe na tabia hizi, lakini haina maana kwamba amefanana moja kwa moja na wale wanafiki makafiri ambao wanadhihirisha Uislamu na kuficha katika nyoyo zao ukafiri. Hadithi kama hizi zimekuja ala taqlidhi, tumesemaje, juu ya makemeo tu. Utaratibu wetu sisi ahlu sunna na msimamo wetu ni huu anaosema Imam Ahmad, naruiha kama jaat, tunazipokea hadithi hizo kama zilivyokuja, naruiha kama jaat, tunazipokea hadithi hizo kama zilivyokuja, hadithi za kukemea, wala nufassiruha, na wala hatuzitafsiri kinyume na dhahir, ndio maana yake, wala nufassiruha, na wala hatuzitafsiri kinyume na dhahir. Na hapa maneno haya yatakuja kujikariri tena katika kipengele kinachokuja hapo mbele atakapozungumzia Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adillatul wa'id, dalili za makemeo, atakuja kurejea maneno haya haya, wala nufassiruha, na wala hatuzitafsiri hizo hadithi kinyume na dhahiri yake. Qala ba'dhu al-ulama, wamesema baadhi ya maulama maana ya maneno haya wala nufassiruha, ambayo al-Imam Ahmad amekuwa akiyakariri anapozungumzia adillatul wa'id, zile dalili za makemeo, mfano ahadithi ambazo zimeutaja unafiq kwa mtu ambaye bado hajakufuru akaitwa munafiq kwa sababu ya baadhi ya matendo, au hadithi ambazo zimetamka ukafiri kama itavyokuja hapo mbele, katika mambo ambayo ni madhambi tu hayajafikia kiwango cha ukafiri, mfano sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, hadithi kama hizi ambao zinataja nifaq, zinataja kufru. Lakini ukiangalia hayo mambo ambayo yamesifiwa kwa unafiki na ukafiri, bado hayajafikia kiwango cha kufuru kubwa au unafiki mkubwa. Ahlus Sunna nasema hadithi kama hizo, dalili kama hizo, makusudio yake ni kukemea. Sisi tutazitaja kama zilivyokuja, na wala hatutozitafsiri, wala nufasiruha, hatutozitafsiri tafsiri ya kinyume na dhahir. Sasa nini maana maneno hayo wala nufasiruha? Baadhi ya ulama wetu wanasema, miongoni mwa hao Sheikh al-Allama Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu ta'ala, kwamba natruku hadhihi al-ahaditha ala dhahiriha, kwamba sisi tutaziacha hizo hadithi juu ya udhahiria wake, hatta tufida az-zajra wal-wa'ida, mpaka zifidishe makemeo na matishio. Tuziacha hivyo hivyo kama zilivyo, kufrun kufrun, nifaqun nifaqun, tutaziwacha hivyo hivyo. Hatta tufida zajra, mpaka zifidishe makemeo walwaida na matishio. Kisha wakasema hama ulama, wala naqulu lil'amma, na wala hatuambi wale watu wa kawaida, waislamu wa kawaida, innaha nifaqun asghar wa kufrun asghar, hatutowaambia kwamba hapo bana ni unafiki mdogo tu na ni ukafiri mdogo tu. La yukhriju sahibaha min almilla, haumtoi mwenye nao katika milla. Kwa nini anasema hatta yabqa alkhawfu fi qulubihim, mpaka ibakie hofu katika nyoyo zao, wayaogope hayo madhambi. Fayuhsinu al-amala wa yuhsinu an-niyya, matokeo yake watayafanya mazuri matendo na wataifanya uzuri nia. Bimaana inda al-wa'd wa inda dhikri hadhihi al-ahadith ala al-amma, wakati unatoa mawaidha na wakati unazitaja hadithi kama hizi kwa watu wa kawaida, basi unaziacha kama zilivyo ili hofu ibaki kwao, waweze kutengeneza amal na waweze kutengeneza nia. Haya ni maelekezo ya baadhi ya maulama wetu kwenye adillatul wa'id. Lakini pia wanaeleza, ama wakati unafanya tafsili ya masail inda tulabul ilmi au inda almustafti, kwa mtu ambaye kauliza nataka nijue tofauti ya hili na hili, fa inda dhalika, wakati kama huo utamfafanulia kwa maelezo tuliyotoa. Ndio malengo ya adillatul wa'id, ili watu waogope. Maneno mazuri hayo. Haya, sasa leo anaendelea Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala akisema, wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Ahmad rahimahullah, amesema Imamu Ahmad rahimahullah, wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na qawli yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. هذا الحديث ثابت, حديثه مثبت, رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم, نقول ياك متوم صلى الله عليه وسلم, لا ترجعوا بعدي كفارا, مسجئوك بعد يانغ ونما كفيري, لا ترجعوا أي لا تنقلبوا, la tarji'u ba'di kuffara, msigeuke baada yangu kuwa ni makafiri, dhullalan, wapotevu, yadribu ba'dhukum riqaba ba'd, wanazikata baadhi yenu shingo za wengine, yadribu ba'dhukum, wanazikata baadhi yenu riqaba ba'dhin, shingo za wengine, ikawa mnauana wenyewe kwa wenyewe, msifanye hivyo. Hadithi ya kwanza ni hiyo. Wa mithl, na mfano wa kauli ya Mtume alayhi salam, idha altaqa almuslimani bisayfayhima, pindi watakapokutana waislamu wawili. Idha altaqa almuslimani, pindi watakapokutana waislamu wawili, bisayfayhima, kwa panga zao wawili hao, bisayfayhima, kwa panga zao wawili hao, huyu ana silaha na huyu ana silaha, wamekutana katika mapigano, hadha muslimun wa hadha muslimun, huyu ni muislamu na mwingine muislamu, kila mmoja katoa silaha yake, wanapambana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, falqatilu walmaqtulu fi nnar, falqatilu, mwenye kuua, walmaqtulu, na mwenye kuuawa, fi nnari, katika moto. Umetajwa moto hapo. Hadithi ya kwanza imetaja kufru, kufaran, na hadithi ya pili ikataja moto. Tayib, hadithi nyingine kama tutakuja kufafanua hapo mbele. Wa mithlu, na mfano, sibabul muslimi fusukun, kutukanana waislamu ni ufasiki. Mwingine anasema kumtukana muislamu. Sibabul muslimi fusukun, kumtusi muislamu ni ufasiki. Wa qitaluhu, na kupigana naye huyo muislamu, ay muqatalatuhu, wa qitaluhu, na kupigana naye kufrun, ni ukafiri. Pametajwa katika hadithi hii nini? Ukafiri. Ile hadithi ya juu iliyotaja moto, falqatilu walmaqtulu fi nnar, ni hadithi ya Abi Bakra radhiyallahu ta'ala anhu, wajaa aidan an Abi Musa, imetajwa katika Aljami'u Sagheer, thabit, hadith thabit. Na hadithi hii sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, alhadithu fi sahihain, rawahu al-Bukhari wa Muslim, min hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Wa mithluna, mfano, man qala li akhihi, yoyote atakayesema kumwambia ndugu yake, man qala li akhihi, yoyote atakayesema kumwambia ndugu yake, ya kafiru, ewe kafiri, akamuita ndugu yake muislamu, faqad baa biha ahaduhuma, kwa hakika amerejea na ukafiri huo mmoja wao hao wawili, faqad baa biha ahaduhuma, kwa hakika amerejea, baa ay rajaa, amerejea na ukafiri huo, ahaduhuma, mmoja wa wawili hao, kama walivyoeleza ahlul ilm na alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikiwa huo ukafiri ambao umeunasibishwa kwa mwenzio, basi ikiwa kama ni kweli ni kafiri, haya, utakuwa umesalimika, kafiri kweli. Wa illa, ikiwa hana huo ukafiri, ni wewe unampakazia tu, basi umerudi kwako, utakuwa kafiri ni wewe. Sasa ukafiri huu ni upi? Alimamu Ahmad anataka kuzungumzia hadithi hizi. Wa mithlu, na mfano, kufrun billahi, hadithi hii man qala li akhihi inda al-Bukhari, min hadithi Abdullah bin Umar, hadithi ya nani? Ya Abdullah bin Umar. Wa mithlu, na mfano, kufrun billahi, na hadithi hii kaitaja Sheikh al-Albani vile vile katika Sahihu Targhib, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, inafahamika isnadi hii, rawi al-hadith ni jaddu Amr ibn Shu'aib. Wa mithlu, na mfano, kufrun billahi ni kumkufuru Allah, au wengine usema kufrun billahi ni ukafiri kwa Allah. Kufrun billahi ni ukafiri kwa Allah. Tabarru min nasabin, kuikataa au kuikana nasaba. Tabarru min nasabin, kuikana nasaba. Tabarru ina maana ya jahduhu, kuikanusha. Kufrun billahi ni ukafiri kwa Allah. Tabarru min nasabin, kuikana nasaba. Wa indaqa, hata kama itakuwa ya mbali. Wa indaqa, hata kama itakuwa ya mbali. Wanasema ahlul ilm, wa indaqa ay wa in ala, hata kama ikiwa ni ya mbali, ikawa huo udugu pia wa mbali, mababu wa huko. Hii ni maana ya kwanza. Wakila, na pamesemwa wa indaqa ay saghura sha'nuhu, hata kama ikiwa ni mbali, kwa maana likawa dogo jambo lake hiyo nasaba, ikawa nasaba duni, kama baadhi ya watu wanavodunisha nasaba za wenzao, pengine kijinasaba kina watu wachache, ukoo mdogo, pengine ukoo wa mafukara tu, watu wanyonge hawana nafasi yoyote. Hata kama nasaba yako ni ndogo, kwa maana duni, haina watu wakubwa wakubwa, mafakiri mafakiri tu katika jamii, mko wachache, na pengine kuna watu wanawadharau, basi usikatae nasaba hiyo maadamu ni yako, ukaogopa kujinasi. Ndugu yangu, ni mtu wa wapi? Humu humu nchini tu. Nchi hii kubwa kaka, inatosha bwana kujua mimi Muislamu bwana. Sawa, inawezekana labda pana watu wanauliza kwa ajili ya kuleta, kutaka kuleta ukabila, maana pana watu hawasaidiani wala hawaheshimiani, ila kwa ukabila. Unapokuwa mkabila lake, ile heshima yake kwako inazidi kidogo kuliko ukiwa tofauti. Haya mama katika dini yetu hayana nafasi yoyote. Da'uha fa innaha muntina, ni uvundo huo, mambo ya kijinga. Sisi wala hatuyajali haya, kwamba mtu kaja kuposa ukaanza maswali, kabila gani, min ayi kabila, uliza dini gani wewe, anta muslim, salafi, unaamini kwenye kitabu cha Allah na sunna, ala tarikati salaf, una akhlaqi za Kiislam? Ndio basi. Sasa pana watu wanaweza wakajificha ficha koo zao wanapoulizwa, kwa sababu ya kuhofia uduni, kwa hiyo akakuzungusha hapo, akutajii ni mtu wa wapi, anahofia utamdharau. Hayo tunayo sisi, yako baadhi ya makabila nani makosa yanadharaulika huko, sasa mpaka mtu hataki kunasibishwa, na kuna baadhi ya koo, naam. Sasa usifanye hivyo, kuikana nasaba ni kufrun, pameitwa ni nini? Ni kufrun. Swali hapa, baada ya kuzitaja hizi adilla, huu ni ukafiri gani? Ukiangalia ile hadithi ya kwanza, la tarji'u ba'di kufaran, ahlul ilm wanasema fihi dhikrul kufr, pametajwa hapo ndani ukafiri, lakini ukafiri huo ni kufrun asghar, ni ukafiri mdogo ambao haujafikia ule mkubwa wa kumtoa katika mila. Maneno haya wanayasema kwenye hadithi zote ambazo zimetaja kufru zilizotajwa hapo, sibabul muslimi fusukun وقتاله كفر. طيب وكفر جاني هو كفر أصغر. كذلك هاو إسلام ونكويتنا مكفير وكفير ويوي هايا يولي موينزاكي هانا ولي وكفير وكارودي كواكي هو ونورودي نكفر جاني ndogo eh kufrun asghar wamefanya madhambi. Na hii hadithi iliyotaja kufrun billahi tabarru min nasabin ni ukafiri gani huo eh kufrun asghar. Kadhalika hadithi ile nyingine ya Abi Bakara iliyotaja moto falqatilu walmaqtulu finnari mwenye kuua na mwenye kuuawa motoni. Ha? Moto gani huo? Narul muwahidin, wanasema huu ni moto wa watu wa tauhid, sio moto wa makafiri. Huu ni moto wa muwahidin, narul muwahidin allati, moto ambao la yukhalladuna fiha, hawabakifi watu wenye tauhidi milele katika moto huo. Idha dakhaluha, ikitokea wameingia kwa sababu ya madhambi yao, kama hawa waliopigana wakauana, kama alivyoeleza Mtume Ali salam, alqatil anafahamika, aliulizwa Mtume Ali salam falqatil walmaqtul fi an-nar, aliyeua na aliyeuawa motoni. Qila ya Rasulullah hadha alqatil, e Mtume Allah, huyu muuaji sawa kaua, fama balu almaqtuli, sasa anakosa gani aliyouawa mpaka naye awe motoni? Mtume alayhi salam akasema innahu kana harisan ala qatli sahibihi, haika yeye alikuwa ana pupa ya kumuua mwenzie. Walikuwa wanapigana kawaiwa tu, huyo alitoa silaha na huyo akatoa silaha, kwa maana mwenzake angechelewa angeondoka yeye. Alikuwa ana nia ya kuua pia. Wazi? Sasa huu moto ambao wataingia hawa, ikiwa Allah atahukumu hivyo kwao, unaitwaje huo? Naru, narul muwahidin, sio moto wa milele, hawatobakia milele motoni hata kama wataadhibiwa, kwa maana mwisho wao wanasema ahlusunna famaaluhum ila aljanna, khatima yao hawa ni katika pepo baada ya kutakaswa na madhambi yao. Hapa pana mafunzo makubwa sana tunayapata. Adhunubu fi jumlatiha jinayatun fi haqqi Allah ta'ala, tufahamu kwamba madhambi kwa ujumla wake ni mamoja yale ya ukafiri mkubwa au ya ukafiri mdogo au ambayo yameitwa ni madhambi tu bila kusifiwa kwa ukafiri, au yawe ni madhambi madogo. Adhunubu, madhambi kwa ujumla wake ni jinai kubwa kwenye haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya isyanun li amri, madhambi ni kumuasi, ni kuasi amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khurujun an ta'ati, na ni kutoka katika ta'a yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema ulama wa akbaruha ithman, na yaliyo makubwa zaidi katika madhambi kwa ubaya, wa ashadduha uqubatan, na yaliyo na ukali zaidi katika hayo madhambi wa adhabu, huwa alkufru billah, ni yale madhambi ya kumkufuru Allah. Alladhi kufru, ambayo yukhriju sahibahu min ad-din, kufru hiyo inamtoa mwenye nayo katika dini. Wa yukhallidu sahibahu fi an-nar, na inambakisha milele mwenye kufru hiyo katika moto. Wa ba'da al-kufri, na baada ya dhambi kama hili la ukafiri, taati kabairu dhunub, yanafuatia sasa yale madhambi makubwa. Wallati min a'zamiha, madhambi makubwa ambayo yaliyo makubwa zaidi, yani kubwa ya kubwa yake, ma yusamma bil kufri al asghar, ni yale ambayo yenye kuitwa ukafiri mdogo. Dhambi kubwa likifikia kiwango cha kuitwa kufur, ikawa ni ukafiri mdogo, hizo ni katika zile akbarul kabair, kubwa zaidi katika madhambi makubwa. Kama vile kufuru kubwa, kuna wale akfarul kafirin, makafiri wa makafiri, ambao wao pia wanawakufurisha makafiri wenzao na kuwafanyia uadui. Akfarul kafirina hao, nakuta Yahudi anapambana na Naswara, anawaua kafiri au makafiri zake. Hadha al-yahudi akfarul kafirin, kwa maana anakufuru na ziada. Sasa katika madhambi makubwa, min a'dhamiha, miongoni mwa hayo yaliyo makubwa zaidi ni yale yaliyoitwa kwa kufuru. Haithu addaha al-ulama'u ashadda min az-zina wa shurb al-khamr wa as-sariqa, kwa kiasi ambacho wameyahesabu maulama madhambi makubwa ambayo yamesifiwa kwa ukafiri, wanasema haya ni mabaya zaidi kuliko zina, zina ambayo ni kabira, kuliko unywaji wa tembo na kuliko wizi. Kwa sababu wanasema ulama, lianna dhanban sammahu Allahu kufran huwa a'zamu min ghairihi, kwa sababu dhambi ambalo Allah ameliita dhambi hilo kuwa ni kufru, hilo ni kubwa zaidi kuliko jingine. Minadhunubi allati, miongoni mwa madhambi ambayo lam yutlaku alaiha hadha alism, hapakutamkwa katika madhambi hayo jina hili. Idhan adhunubu ya ikhwan, madhambi ni mabaya, madhambi ni shu'mun, madhambi ni nuksi, lakini madhambi yanatofautiana kiwango chake. Tumeelewa Sasa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ametaja baadhi ya hadith zilizotaja kufru kwa sababu ya madhambi fulani. Tufahamu ukafiri hapo ni ukafiri gani mdogo. Ametaja baadhi ya madhambi yakastahiki kuwatia watu motoni. Ni moto gani huo uliotajwa hapa? Narul muwahidin, ndio akasema Imam Ahmad. Sasa wa nahwu hadhihi alahadithi, na mfano wa hadithi hizi ziko nyingi. Imam Ahmad ametaja baadhi tu, kama alivyosema katika hadithi zingine, ithnani fi nnas huma bihim kufru, mambo mawili kwa watu, mawili hayo kwa wao ni ukafiri. At-ta'nu fi nnasabi, kutusi, kukejeli katika nasaba. Wan-niyahatu 'ala al-mayyit, na kuomboleza juu ya maiti, uombolezaji wa kijahilia. Watu wakachana chana nguo katika msiba, mtu wakajitupa kwa kulia mpaka akaumia, au akaanza kukosoa kadari za Allah kwamba bora ungemuondoa fulani katika hii familia, bora ningechukuliwa mimi kuliko huyu uliomchukua, kuona kwamba umeonewa kweli kweli. Hizi ni an-niyaha, ni ukafiri huo. Bali imekuja la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun, msiwachukie msiwachukie na kujitenga na baba zenu, unajiona ushakubwa na mkubwa. Sasa wale baba zako wale utakunasibishwa nao. Asema faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Kwa hiyo zimekuja hadithi nyingi, asema wanahu hadhihi alahadith, na mfano wa hadithi hizi, mimma qad sahha wa hufidha, miongoni mwa zile ambazo kwa hakika zimesihi, wa hufidha, na zimehifadhiwa, ay hafidhaha alulamau hifdha sadrin au kitabin, wamezihifadhi maulama hadithi hizo. Ni mamoja ni hifdhi ya kifua, ziko moyoni, au wamezihifadhi kwa maandishi, zimeandikiwa tungo na zikahifadhiwa. Miongoni mwa zile ambazo kadi saha, kwa hakika zimesihi, wa hufidha, na zimehifadhiwa, fa inna nusallimu lahu, na hakika sisi, nusallimu lahu, tunasarenda kwenye hadithi hizo. Fa inna nusallimu lahu, na hakika sisi tunasarenda katika hadithi hizo zilizosihi, yani lahu ay ma sah, lahu ay ma sah, inarudi hapo. Kisha nasema wa in lam na'lam tafsiraha, wa in lam na'lam, hata kama hatujajua, tafsiraha, tafsiri zake, basi tutazikubali kama zilivyo ala dhahiriha. Wa in lam na'lam tafsiraha, hata kama hatukujua tafsiri zake, kwa maana ufafanuzi mwingi wa hadithi hizo ulio kinyume na dhahiri. Maana unaposoma utakutana na tafasili, si ndio eh? Sasa hujajua, bado wewe ni mtu wa kawaida, lakini umeambiwa hii imethibiti, tunasarenda, tunajisalimisha. Wa in lam na'lam tafsiraha, hata kama hatujajua tafsiri zake hadithi hizo, anasema wala natakallamu fiha, na wala hatuzungumzi kwa ukosoaji katika hadithi hizo. Ndio maana ya kuzungumza hapa, wala natakallamu fiha ay bitani, na wala hatuzungumzi kwa ukosoaji katika hadithi hizo. Wala nujadilu fiha, na wala hatujadili katika hadithi hizo, hatusimamishi ubishi tukaanza kubishana juu ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni kuziamini, na pale ambapo hujui au hujaelewa, kawaulize wenye kujua. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, shifau al-iyi as-su'al, dawa ya mjinga ni kuuliza, sio mjadala mkaanza kubishana kwa kutumia akili zenu. Mimi ninadhani, ukitazama hadithi hii ukatulia, yani ukatafakari, hata kama una akili ya kawaida tu, anakuja huyo, basi kuna jambo ana. Mimi naona hakuna jambo hapa, naona msifungue milango hii, ulizeni, mfundishwe. Wala nujadilu fiha, na wala hatujadili katika hadithi hizo. Wala nufassiru hadhihi alahaditha, na wala hatuzitafsiri hizi hadithi. Illa mithla ma jaat, isipokuwa kwa mfano wa vile ambavyo zimekuja. Wala nufassiru hadhihi alahaditha, na wala hatuzitafsiri hizi hadithi. Illa, isipokuwa, mithla ma jaat, kwa mfano wa vile ambavyo zimekuja. Ay ala dhahiriha, ala madha, ala dhahiriha. Anasema wala narudduha illa bi ahqqa minha, wala narudduha, na wala hatuzikatai hadithi hizo. Illa bi ahqqa minha, isipokuwa kwa zilizokuwa na haki zaidi kuliko hizo. Illa bi ahqqa minha, isipokuwa kwa zilizokuwa na haki zaidi kuliko hadithi hizo. Kama kuna hadithi nyingine ikatuambia kwamba ile iliyotangulia ni mansukh na kwamba hii ni nasikh, eh? Sawa. Kama kuna hadithi nyingine ikasema hukumu ya ile hadithi ya mwanzo ilibadilishwa na hukumu nyingine kwa hadithi ya pili, sawa, kwa sababu imetujilia hadithi nyingine yenye haki ya kutangulizwa kwenye amali kuliko hiyo. Wa illa kama hatujajiliwa na kingine, tutabaki na hicho cha mwanzo na kukiamini. Wala narudduha illa bi haqqi minha, na wala tuzikatai hadithi hizo isipokuwa kwa zilizokuwa na haki zaidi kuliko hadithi hizo. Haya ndiyo maneno adhim ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wakati wetu shakuisha huu, tutaishia hapo insha Allah ta'ala. Jumamosi panapo uhai tutaendelea na kipengele kinachofuata. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.